track, the hollow shoulder across the waters. On the tall cliffs, they were getting older. Sons and daughters, the jaded underworld was riding high. Waves of steel hurled metal at the sky. And as the nails sunk in the cloud, the rain was warm and soft. The ground, Lord, here comes the flood. We'll say goodbye to flesh and blood. If again the seas are silent in any still alive, it'll be those who gave their island to survive. Drink up, dreamers, you're running dry. In the thunder crash, you're a thousand miles within a flash. Don't be afraid to cry at what you see. The actor's gone, there's only you and me. And if we break before the dawn, they'll use up what we used to be. And blood. If again the seas are silent and he's still alive, Tony Levin on the bass. There's a hole in the ground. September 77. A young man in South Africa, leader of the Black Consciousness Movement, stood up for the rights of his own people, and it cost him his life. This is dedicated to all those young people who now use their phone, their mobile, all their social networks to fight for justice, for equality, for the rights of their people. But particularly, it's dedicated to this one young man who didn't have those advantages, Stephen Biko. 77. Port Elizabeth weather fine. It was business as usual in police room 619. Oh, Pico, Pico, because Pico. Oh, Pico, Pico. He'll remind you, the man is dead, the man is dead. When I try to sleep at night, I can only dream in red. The outside world is black and white with only one color. Ah, because Pico. Ah, Pico. Up to you. Dokładnie tak. Co do Joty, było w Łodzi 12 maja tego roku na koncercie Petera Gabriela, a reszta należy do nas. To zdanie wyświetlało się przy ostatnich dźwiękach Biko na wielkich telebimach. Tak, reszta należy do nas. Peter Gabriel z koncertu w Łodzi w Mikrokosmosie. A w Mikrokosmosie jeszcze sporo nowej muzyki. Na początek Delaya Man, czyli Duduk w największym skrócie. Francja się kłania, a w zasadzie to Stany Zjednoczone, a w zasadzie to trudno zgadnąć, a w zasadzie stwierdzić, skąd pochodzi ten zespół. Wiemy, że ich nowy album już nie nazywa się tak jak poprzednie, jedynka, dwójka, trójka, czwórka i czwórka, część druga. Nazywa się The Edge, nagrane w Kurnachata Studio in Normandy we Francji. Aret Madilian, człowiek, który prowadzi ten zespół od parunastu już lat, no, wychodzi mu to na jego jedyny wyjątkowy sposób. I zespół, mimo tego, że szerzej nieznany, jeżeli już trafi w jakieś uszy, to zostanie w nich na dłużej. The Edge, nowy album Delaya Mana. A najjaśniej na tym albumie świeci utwór Castles in the Sand. Thank you. night. The fire is burning beneath the clouds. Once again I sit here and wonder, as the music plays I'm feeling younger. Fancy living the simple dying. Sound of laughter and of crying. Our time of work and of leisure. Let the void speak as a preacher. I'm building castles in the sand. I'm building castles in the sand. Words of love and hate. Foolish pride and shame. Our pace shaken or in stride. They all go away with the tide. I'm building castles in the sun. I'm building castles in the sun. Jak zwykle pięknie, jak zwykle poruszająco. Nie wesoło. Dileyaman, The Edge. Nowy album dostępny na ich stronie internetowej, na ich Bandcampie. Tam czeka za nieduże pieniądze, a zanim się go kupi, można go w całości przesłuchać. Właśnie się ukazał nowy album Dileyaman. Tak w zasadzie, to ja nie wiem, jak należy czytać nazwę tego zespołu, ale wydaje mi się, że tak z jamajska troszkę zabrzmi. To będzie dobrze. Dileyaman. Czy już wszyscy artyści wymienieni przeze mnie na początku audycji pojawili się z nowymi płytami? Nie. Został jeden zespół. Antemask. Tak, to spore zaskoczenie, że oni znowu razem, bo w końcu The Mars Volta nie istnieje, ale postanowili, że może pod innym szyldem będą mieli więcej do powiedzenia. Faith is burned from torches pushing southbound, unpunished. Antamask zadebiutowali Omar Rodriguez Lopez, Cedric Bixler Zavala i Fleą zwany. Z taką prostszą odmianą, mniej skomplikowaną instrumentalnie odmianą zespołu The Mars Volta. Antamask, cała długo grająca płyta, 10-utworowa, już jest, już czeka na Państwa uszy. A jeżeli chodzi o nowości dziś, to tyle. Teraz będzie mniej lub bardziej znana klasyka. Your hips, your holy body down the stairs. My Midnight Creeps i Robert Buras w roli głównej. Za tydzień polski mikrokosmos. Zapraszam już teraz, ale za tydzień miejsce w mikrokosmosie dla Roberta musiałoby się znaleźć. Ale dziś sięgamy po muzykę tego artysty, którego nie ma z nami już od 7 lat. Thank you. Gitarzysta, współzałożyciel zespołu Madrugada i zespołu My Midnight Creeps, który był jego solowym zespołem. Polecam płytę Histamine z 2007 roku i wszystkie płyty Madrugada, oczywiście włącznie z ostatnią, która jemu została zadedykowana, Robertowi Burasowi. A dziś Bob Dylan występuje w Polsce, dziś w Dolinie Charlotte. Zabrzmi tylko trochę podobnie niż w tym utworze. They say the distance is not the end. So I remember everything of every man who put me here. I see my light shining. say that every man must fall. But I swear I see my reflection somewhere so high above this wall. Tak będzie nam dziękował dziś w Dolinie Charlotte Bob Dylan, a jeżeli zastanawiają się Państwo, dlaczego te chórki takie niepewne tam w tle były, ano dlatego, że w chórkach Ronnie Wood, Ringo Starr, Eric Clapton, Neil Diamond, Dr. John, Johnny Mitchell, Van Morrison i Neil Young. Taki zestaw. Obok Boba Dylana na koncercie, który był w hołdzie zespołowi The Band. Dziś robi Robertson, obchodzi swoje urodziny, wszystkiego najlepszego i to on jeszcze nam zagra. A za dziś dziękuję już i kłaniam się nisko. Grzegorz Zembrowski. Do za chwilę. Still burns. zapraszamy do reklamy. Łomża słuchaczom odpowiada. Pan, choć może to być przecież pani, w każdym razie osoba podpisująca się inicjałami AN, pyta, czy łomżink można uprawiać oburącz. Można, choć sugeruje to pośpiech, którego nie polecamy. Łomża. Źródło świadomego łomżingu. Zapraszamy do spichlerza Polskiego Roka od 17 lipca. Sprawdź rozkład PKP. Wszystko, co złe, to minie. Spotkajmy się w spichlerzu w Jarocinie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 5 lipca. Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła szósta, serwis Małgorzata Maliborska. A w tym serwisie o kolejnym nagraniu tygodnika Wprost, sporze w koalicji o ministra Sienkiewicza i walce o życie 8 górników wciąż uwięzionych w kopalni złota w Hondurasie. Zapowiedziane przez Wprost nowe nagranie, które tygodnik ma opublikować w poniedziałek, dotyczy rozmowy Romana Giertycha oraz dwóch prawicowych dziennikarzy, Piotra Nisztora i Jana Pińskiego, informuje Gazeta Wyborcza. Dziennik twierdzi, że tematem rozmowy była sprzedaż za 400 tysięcy złotych praw autorskich do książki, którą Nisztor napisał o Janie Kulczyku. Chodziło o to, by się ona nie ukazała. Giertych potwierdził Wyborczej, że z Nisztorem negocjował sprzedaż praw autorskich w imieniu przyjaciela pana Kulczyka. Zleceniodawca nie chciał, by Kulczykowi było przykro z powodu nieprzyjemnych dla jego ojca fragmentów publikacji. Według Giertycha negocjacje się nie powiodły, ponieważ Nisztor chciał więcej pieniędzy, ale musiał je w końcu od kogoś dostać, bo ostatecznie książka się nie ukazała. Nisztor wszystko nagrał i zapowiada publikację. Według Wyborczej Giertych ma szydzić w tych nagraniach z homoseksualnych polityków, biznesmenów i ofiar katastrofy smoleńskiej. PSL łagodzi stanowisko przed głosowaniem nad wotum nieufności dla Bartłomieja Sienkiewicza. W przyszłym tygodniu Sejm zajmie się wnioskiem PiSu o odwołanie szefa MSW. Do tej pory ludowcy nie kryli, że nie w smak im obecność ministra Sienkiewicza w rządzie. To z kolei rodziło pytanie, czy PSL zachowa się lojalnie wobec koalicjanta. A wszystko to efekt opublikowania przez Wprost nielegalnych podsłuchów rozmów niektórych członków rządu. Prezes ludowców zapewnia, że nie domaga się dymisji Bartłomieja Sienkiewicza. Janusz Piekociński chce natomiast, by premier przejął nadzór nad ABW, by sprawa afery podsłuchowej została wyjaśniona. A minister Sienkiewicz dokończył do zapowiadanej zmiany na przełomie sierpnia i września, a będzie to duża zmiana w rządzie. Dokończył swoje obowiązki ministra spraw wewnętrznych. Wicepremier przekonuje, że wyjaśnienie sprawy jest kluczowe i to dla każdej ze stron, nagrywających i nagrywanych. Jak mówi, ta smuga cienia nie może się ciągnąć za ministrami. W dalszym ciągu nie wiadomo jednak, jak ludowcy zachowają się podczas głosowania nad odwołaniem szefa MSW. O tym zadecyduje we wtorek klub PSL-u, mówi Piechociński. Nigdy nie chcę być w jakimkolwiek związku, w którym jest trwanie dla trwania. Koalicja, rząd, parlament jest po to, żeby skutecznie rozwiązywać problemy. Premier Donald Tusk deklaruje zaufanie do koalicjanta. O Januszu